si krásna, sme spolu, hľadáme pokoru, mám nádej, zájsť ďalej, zlomi to, hráš rolu, sme spolu, je večer, som frajer, tak nalej, podaj to, mám na to, musíme ísť ďalej. Ja tak keď si dobre pamätám, chodím stále sem a tam, chodník, ulica, prázdny priestor, stále skenujem toto mesto, všetko sa mení, systém je divný, každý tretí je tu podozrivý, krivé podrazy, pičoviny, dobre si vedela, že som iný. Jasné svetlá reflektorov míňajú nás cestou domov. Tu sme králi v mojej hlave. Rap step hudba stále hraje. Dýchaš chvíľu plná sála. Jednou čiarou Londýn Praha. Cesta nikým nepísaná. Param pam pam. Rapom čistím atmosféru. Tlačím hudby kým ma berú. Platím dlhy tie sa musia. Výčitky ma nezadusia. Drž mi stranu mám tu cajku. Nadiktujem a tomuto majku. Jak to má byť tak to bude. Až potom spočnem dušou v kľude.